کئی ایسے مسلمان بندے ہیں جو اللہ رب العالمین کے ساتھ بہت سو کو شریک ٹھہراتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے اعمال جو تھے ان اعمال کے خلاف میں بہت سارے اعمال کرتے ہیں جس کو ہم بدعت کہتے ہیں، اور کچھ بدعت ان مسلمانوں کی شرک تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ مسلمانوں، کہنا یہ چاہوں گا کہ ہم اہل حدیث مسلمان اللہ رب العالمین کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتے، اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتے تقلید کر کے۔ مسلمانوں، ہم اہل حدیث مسلمانوں کو چاہیے کہ بہت سارے اور اعمال ہیں جس میں ہمیں اطاعت کرنا ہے اللہ رب العالمین کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جو مسلمان فرقوں میں بٹ گئے ہیں، جو شرک کر رہے ہیں، جو بدعت خرافات میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، انہیں تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگ رکھیے سائیڈ میں۔ پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم شرک اور بدعت نہیں کرتے، تو کیا ایسے بہت سارے گناہ میں ہم پڑے ہوئے ہیں جو گناہ میں جہنم میں پہنچانے کا سبب بنیں گے؟ یہ غور فکر کرنا ضروری ہے۔ ہم جب اپنی زندگی پر غور فکر کریں گے کہ میرا یہ گناہ، یہ اللہ رب العالمین کے پاس ناراضگی والا عمل ہے، یہ گناہ مجھے جہنم میں پہنچانے کا سبب بننے والا ہے، لہذا مجھے یہ گناہ چھوڑ دینا چاہیے، یہ ہم اپنے آپ میں حاسبو قبل ان تحاسبو، حساب اپنے آپ کا کر لو آپ کا حساب لیے جانے سے پہلے، تو ہم کو ہمارا حساب پہلے کر لینا ہے۔ بستر سے اٹھے، رات میں بستر کو پہنچے، دن بھر ہم کیا کیے، تھوڑا ریکیپ کر لیجیے کہ آج دن بھر میں نے اللہ کو راضی کرنے والے کام کتنے کیا اور اللہ کو ناراض کرنے والے کام کتنے کیا۔ جب ہم اپنا حساب لیں گے تو انشاءاللہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہماری زندگی میں ہم جان بوجھ کر کر رہے ہیں، انجانے میں کر رہے ہیں، اس پر جب غور و فکر کریں گے تو وہ بھی گناہ ہم چھوڑتے چلے جائیں گے، اللہ کا خوف ہمارے دل میں رہا تو۔ مسلمانوں، 22 پارے میں آیت ہے، سورہ احزاب کی آیت ہے، واللہ احق ان تخشع، اور اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ آپ اس کی خشیت اپنے اندر رکھیں، یعنی اللہ کا خوف آپ کے اندر ہو۔ سب سے زیادہ حقدار اللہ ہے جس سے آپ ڈریں۔ مسلمانوں، بہت سارے ایسے مسلمان ہیں، ہمارے بڑوں میں بھی ہے، جو حکمت کے نام پر امت کے خوف میں کام کر رہے ہیں، حکمت کے نام پر امت کے خوف میں کام کر رہے ہیں۔ حکمت کے نام پر امت کے خوف میں کام کرنا چھوڑ دو مسلمانوں، حکمت کے نام پر اپنی ہمت کو پست کرنا چھوڑ دو اہل حدیث مسلمان۔ کہنا یہ چاہوں گا کہ میں آپ کو یہ نہیں سکھا رہا کہ اٹھاؤ تلوار اور گلے کاٹتے پھرو غیر شرعی کام کرنے والوں کا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں، ہمارے لیے ایک کانسٹیٹیوشن یہاں بنایا گیا ہے، سبحان اللہ، انسانوں کا بنایا ہوا قانون، اگرچہ کہ یہ گلوبل پیس کانسٹیٹیوشن اس ہندوستان میں نافذ نہیں ہے اور دنیا میں کئی ممالک میں نافذ نہیں ہے سوائے سعودی عرب کے، سبحان اللہ۔ تو یہ گلوبل پیس کانسٹیٹیوشن کو ہمیں پہنچانا ہے لوگوں تک، تو ہندوستانی سمویدھان، ہندوستانی کانسٹیٹیوشن جو امبیڈکر کا لکھا ہوا ہے، اس کے تحت ہمیں جو آزادی دی گئی ہے اپنے دین پر عمل کرنے کی اور دین لوگوں تک پہنچانے کی، تو ہم وہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف نہیں جاتے ہوئے، کانسٹیٹیوشن کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم پہلے شریعت پر عمل کریں گے اور پھر لوگوں تک بھی پہنچائیں گے جو گمراہ ہو گئے ہیں، سبحان اللہ۔ بغیر خوف کے، اللہ کا خوف اپنے قلب میں رکھیں گے، کسی سے نہیں ڈرتے ہوئے انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ عبداللہ نام کا بھائی، عبد الکریم نام کا بھائی، عبد الجمیل نام کا بھائی، عبد الرحمن نام کا بھائی، جو کچھ بھی بھائی ہو، اگرچہ کہ یہ نام والے بھائی لوگ شرک کر رہے ہیں، بدعت خرافات کر رہے ہیں، سبحان اللہ، ان تک ہم پہنچیں گے اور ان کو سمجھائیں گے آداب اور اخلاق اور محبت کے ساتھ، یہ صحیح دلائل قرآن اور حدیث کے، سبحان اللہ۔ تو ان تک پہنچانے کے بعد پھر ہم پہنچیں گے جان تک، رمیش تک، انشاءاللہ باذن اللہ۔ سمویدھان میں آرٹیکل 25 ہندوستان کے، ہمارے لیے آزادی ہے، رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن، ہم اپنے دین پر عمل کر سکتے ہیں پوری آزادی کے ساتھ، اور پھر اپنے دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں پوری آزادی کے ساتھ مکمل ہندوستان میں، کسی بھی ہندوستانی کو الحمدللہ. تو ہم پہنچیں گے بغیر کسی خوف کے. نئے داڑھی رکھے نوجوان کو جو ہے ٹیررسٹ بولا جا رہا ہے، اس لیے داڑھی ہی نہ رکھو. دیکھو مسلمانوں کے ساتھ کیسا کر رہے ہیں، ہپوکریٹیکل سسٹم بن چکا ہے ہندوستانی پولیٹکس کا. تو اس میں جو ہے مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف ہی جو ہے بہت سارے کام کرتے ہیں، قانون کو توڑنے والے بھی کام کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف جاتے ہیں بہت سارے پولیٹیشین سبحان اللہ، اور ان کے بھڑکاؤ میں آ کر بہت سارے انوسنٹ لوگ بھی جو ہے بہک جاتے ہیں جو علم نہیں رکھتے، اور وہ دنگے فساد کرتے ہیں. تو ہم کیوں رکھیں داڑھی، اور کیوں جو ہے ہم دین پر زیادہ کٹر پنتھی سے عمل کریں؟ نہیں تو ہمیں فنڈامنٹلسٹ بولا جائے گا. لہذا بس نماز پڑھ لو، روزے رکھ لو رمضان کے، اور جو کچھ بھی تھوڑا بہت کرنا اسلام کا کر لو، بس پارٹلی پریکٹسنگ مسلم بن کے رہ جاؤ، تاکہ جو ہے کسی قسم کی ہمیں جیل نہ ہو سکے وغیرہ. یہ جو خوف مسلمانوں کے اندر ہے، یہ خوف نکل جانا چاہیے. ہمیں اللہ رب العالمین کا خوف اپنے قلب میں رکھنا ہے مسلمانوں. اللہ ہی موت اور حیات کا مالک ہے، اللہ سے پہلے کوئی ہمیں موت نہیں دے سکتا، اور اللہ رب العالمین کے کوئی بندے ہمارا رزق نہیں روک سکتے، وہ رزق جو اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے. اللہ رب العالمین جو رزق ہمارے لیے لکھ رکھا ہے، وہ رزق ہمیں ملنے والا ہے. جتنی زندگی ہمارے لیے رب نے لکھ رکھا ہے، اس سے پہلے کوئی موت نہیں دینے والا ہے. تو پھر ڈرنا کس بات کا مسلمانوں؟ اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. بس اللہ سے ڈرتے ہوئے تعلیمات قرآن، تعلیمات صحیح حدیث حاصل کریے، اور اس پر خود عمل کرتے ہوئے اس کی تبلیغ کرنے والے بن جائیے. تو اسی مطلب میں ہوگا کہ ہاں سچ میں آپ اطیع اللہ و اطیع الرسول والے ہیں. سبحان اللہ، آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا صحیح مطلب سمجھ گئے ہیں. اگر آپ پارٹلی پریکٹسنگ مسلم بنے ہوئے، تو آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کر رہے، بلکہ اپنی نفس کی اطاعت کر رہے ہیں. جو آپ کا نفس چاہ رہا ہے، آپ وہ اپنے نفس کے پجاری بنے ہوئے ہیں. سبحان اللہ، یہ سمجھ لیجیے. تو مسلمانوں، ہمیں مسلمانوں میں سے جو غنڈہ گردی کرنے والے کچھ لوگ ہیں، جو قرآن اور حدیث کے تعلیمات سے دور ہیں، ان سے بھی نہیں ڈرنا ہے، اور جو نان مسلم تھے ان سے بھی نہیں ڈرنا ہے. کسی مخلوق سے نہیں ڈرنا ہے ہمیں، الخالق اللہ سے ہی ہمیں ڈرنا ہے. اور اس سے ڈریں گے تو پھر انشاءاللہ باذن اللہ اللہ رب العالمین کے رسول اللہ کی اطاعت صحیح معنوں میں ہم سمجھ جائیں گے، اور پھر اطاعت کرنے والے بن جائیں گے. ایک بات کہنا چاہوں گا، احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، اور میں بھی اپنی کیفیت کو ویسی بنا لیا ہوں الحمدللہ. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو وإلیک یرجع الامر کلو، اللہم انی اعوذ بک من عمل الریاء. جب سے میں نے عرش والے کا خوف اپنے قلب میں بسایا ہے، اس عرش والے نے مجھے عرش و فرش کے درمیان میں بسنے والوں سے بے خوف کر دیا ہے. اللہ اکبر. اگر ہم عرش والے اللہ کا خوف اپنے قلب میں بسا لیں گے، تو وہ عرش والے اللہ رب العالمین، کائنات کو پیدا کر کے کائنات کا نظام چلانے والے اللہ رب العالمین، ہمیں کائنات کی ہر مخلوق سے بے خوف کر دیں گے. آپ پہلے اللہ کا خوف تو اپنے اندر پیدا کریے، اللہ سے ڈریے جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور پھر جب آپ اللہ سے ڈرنا شروع کر دیں گے، تو اللہ کی فرما برداری میں آپ آ جائیں گے، تو اللہ کی اطاعت بھی کرنے میں لگ جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے لگ جائیں گے. خطبہ مسنونہ میں جس آیت کی ہم نے تلاوت کی ہے، وہ آیت سبحان اللہ سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 33 ہے. اللہ عز و جل نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. دیکھیے رمضان المبارک کا مہینہ ابھی گیا ہے، آج 21 شوال ہے یا 22 شوال. تو رمضان میں مساجد کا عالم دیکھیے کیا تھا، رمضان میں ہی بس اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑنا ہے نمازوں کے لیے مسلمانوں، رمضان میں ہی اللہ کی عبادت کرنا ہے، بس وہ ایک مہینے کے لیے ہی جبرائیل آ کر جو ہے حکم دے کر گئے تھے کہ جو ہے بس نماز پڑھو، روزہ رکھو، قرآن کی تلاوت کرو، اور قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرو، بس وہ ایک مہینے کے لیے تھا. اللہ رب العالمین رمضان کا رب ہے تو اللہ رب العالمین رمضان کے بعد 11 مہینوں والا رب بھی ہے. مسلمانوں سے اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزارو. اللہ رب العالمین نے جو ملک الموت بنایا ہے, ملک الموت پیدا کیا ہے, وہ ملک الموت اللہ کے حکم کے مطابق روح قبض کرنے چلے جاتے ہیں اپنی مخلوق. اب ہمیں تو نہیں معلوم کہ ہماری روح کب قبض ہونے والی ہے, تو مرنے سے پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے. رمضان میں عبادت کر لیے, رمضان میں نمازی بنے رہے, روزہ دار بنے رہے, زکاتی خیراتی صدقاتی بنے رہے, یعنی اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے والے بنے رہے, بہت سارے خیر کے کام کرتے رہے. رمضان کے بعد بہت سارے کام چھوڑ دیے. اب اگر موت آ جائے, آپ اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے, تو اللہ کو راضی کرنے والی موت ہے یا اللہ کو ناراض کرتے ہوئے مر رہے ہیں؟ سبحان اللہ. اٹھائیے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 277. ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم استقامت سے رہو, یعنی جمع رہو اسلام پر, اگرچہ کہ تم نہ کر سکو لیکن تمہیں استقامت سے جمع رہنا ہے اسلام پر. استقامت کا معنی کیا ہے مسلمانوں؟ اللہ رب العالمین پر ایمان لائے, آمنت باللہ کہہ گئے, اب ہمیں استقامت کے ساتھ رہنا ہے. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرنا ہے, اللہ کے تمام احکامات پر مجھے ایمان لاتے ہوئے عمل کرنا ہے. اللہ نے جو کچھ حکم دیا, میرے رسول کی اطاعت کرو, اللہ نے حکم دیا, میرے قرآن کی اتباع کرو, اللہ نے حکم دیا, اللہ نے کہا میرے رسول کی اتباع کرو, اللہ کا حکم ہے, اللہ کے قرآن کی اتباع, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, اور اللہ کی اطاعت اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہے. وہی مطلب ہے آمنت باللہ کا. ایمان جب لائے ہیں آپ اللہ پر, تو اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا؟ بس اللہ رب العالمین کی نافرمانی آپ نہیں کرتے, اللہ کی فرما برداری رمضان کے علاوہ مکمل زندگی میں موت آنے تک کرنا ہے مسلمانوں. اسی 277 نمبر والے حدیث سنن ابن ماجہ میں اللہ کے نبی نے کہا استقامت سے رہو اگرچہ تم نہ کر سکو, اور جان لو, اللہ کے نبی نے کہا, اور جان لو تمہارے اعمال میں سے سب سے بہترین عمل ہے الصلاۃ, نماز سب سے بہترین عمل ہے. مسلمانوں مسلمانوں اللہ سے ڈرو. 2621 نمبر والے حدیث ترمذی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر. بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, رسول اللہ فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان میں عہد ہے نماز, جو بندہ نماز چھوڑتا ہے وہ کفر کر رہا ہے. اللہ اکبر, فقد کفر, یقیناً کفر کر رہا ہے. تو مسلمانوں نماز چھوڑنا کفر کرنے والا عمل ہے مسلمانوں. مسلمانوں 2622 نمبر والے حدیث ترمذی میں عبداللہ بن شقیق رحمت اللہ علیہ تابعی ہے, وہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نماز کے علاوہ کسی عمل کو چھوڑنا کفر نہیں سمجھتے تھے. اللہ اکبر, صحابہ کیا سمجھتے تھے؟ جو نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہے. اللہ اکبر. اور آج ہم مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن نماز چھوڑے ہوئے ہیں. اللہ سے ڈرو مسلمانوں جیسے ڈرنے کا حق ہے. مسلمانوں 82 نمبر والے حدیث صحیح مسلم میں ہے, جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. ایک آدمی کے اور شرک اور کفر کے درمیان میں ہے نماز کا ترک کرنا. جو بندہ نماز ترک کر رہا ہے وہ شرک اور کفر کا گناہ کر رہا ہے. اے اہل حدیث مسلمانوں, خوش فہمی میں رہنے والے اہل حدیث مسلمانوں, کہ ہم شرک نہیں کر رہے, ہم بدعت نہیں کر رہے ہیں. جنت شرک نہیں کرنے والوں کے لیے ہے, کیونکہ اللہ نے کہا جو شرک نہیں کرے گا اللہ رب العالمین اس کی مغفرت کر دیں گے. لیکن شرک کے علاوہ کوئی عمل شرک نہیں کر رہے اور دوسرے اعمال کر رہے, ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین گرفت کر کے جہنم میں جلا کر بعد میں آپ کو نہر الحیات میں ڈبائیں گے اور جنت دیں گے. مطلب کیا ہے اس کا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 183, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جنت و جہنم کے درمیان میں ایک نہر ہے. اور یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 22 بھی ہے, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہے. جہنم و جنت کے درمیان میں ایک نہر ہے, اس کا نام نہر الحیات ہے. جو لوگ شرک نہیں کرتے تھے اپنی زندگی میں, جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان ہوگا, ان کو ان کے گناہوں کی سزا تو دی جائے گی جو بہت سارے گناہ کرتے تھے, شرک نہیں کرتے تھے, تو پھر ان کو جہنم سے نکال کر نہر الحیات میں ڈبا کر جنت میں ڈالا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ ہمیں اول یوم سے جنت دے. آمین. جس وقت روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ ملک الموت ہمارے پاس پہنچے, اسی وقت سے ہمیں جنت کی خوشخبری دے یا اللہ. آمین. نہیں چاہیے جہنم, دنیا کی آگ برداشت نہیں, ذرا اگر جو ہے چرکا لگ جائے, چھالا آ جائے, برداشت نہیں کر سکتے یہ دنیا کی آگ. نارکم ہذہ جزء من 70 جزءا من نار جہنم, یہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز آگ ہے مسلمانوں, جہنم کی آگ. اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے اول یوم سے بتائے جس وقت ہمارے پاس ملک الموت پہنچے. آمین. تو مسلمانوں جو شرک نہیں کر رہے ہیں, جو شرک نہیں کر رہے بول رہے ہیں نا, ان کو ان کے دوسرے گناہوں کے سبب اللہ رب العالمین چاہے تو جہنم میں ڈال کر سزا دے کر پھر جنت دیں گے, اور اللہ رب العالمین کے جو بندے شرک میں زندگی گزار رہے ہیں ان کو تو کبھی جنت نہیں ملنے والی ہے, اگر کہ عبد الرحمن, عبد الکریم, عبد الجمیل ہو کوئی بھی. سبحان اللہ. مسلمانوں, اللہ رب العالمین سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. نماز کا چھوڑنا شرک اور کفر والا عمل ہے, نبی نے کہا. تو ذرا سوچ لو کہ ہم سے شرک نہیں ہو رہا ہے تو نماز ہم اگر چھوڑ رہے تو یہ شرک اور کفر والا گناہ ہے, نبی نے کہا. فتویٰ نہیں ہے کسی مفتی کا, نبی نے کہا. اللہ اکبر. تو ہمیں جو ہے نماز کی پابندی کرنا ہے, نماز نہیں چھوڑنا ہے موت تک. عورتوں کے لیے نماز 3 دن, 5 دن, 7 دن وغیرہ ہر مہینے میں ماہواری کی وجہ سے معاف, لیکن مردوں کو تو کچھ ایسا نہیں ہے نا. اے میرے بھائیو, اللہ سے ڈرو, نماز نہ چھوڑو, نماز موت تک ادا کرنے والے بنو, قائم کرنے والے بنو. بہت بڑی عبادت ہے نماز مسلمانوں. اللہ سے بات چیت کرنا ہے نماز. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو, اللہ رب العالمین بخش کر جنت دیں گے اور موت تک اس روئے زمین کی زندگی میں رزق کریم دیں گے. اللہ عز و جل سے میں دعا کرتا ہوں, اللہ عز و جل ہم سب اہل حدیث مسلمانوں کو اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے والا بنائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنائے ہمارا اللہ. آمین. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد, اللهم صل وسلم على نبينا محمد. میں نے پہلے خطبے میں بیٹھنے سے پہلے دعا میں یہ کہا کہ اہل حدیث مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا بنائے, تو دیگر مسلمانوں کو نہیں کیا پھر؟ سبحان اللہ. پہلے اگر اہل حدیث مسلمان جو قرآن اور حدیث کو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کی اتباع کرنے والوں کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کا دعویٰ کرنے والے ہم اہل حدیث مسلمان اطاعت اللہ کی, اطاعت رسول اللہ کی صحیح معنوں میں کرنے لگ جائیں گے تو انشاءاللہ ہم پہنچیں گے دیگر وہ مسلمانوں تک جو اللہ کی نافرمانی, رسول اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. ہم انشاءاللہ ان تک پہنچ کے ان کو شریعت صحیح سمجھائیں گے تاکہ وہ بھی انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے بن جائیں گے. ابھی ان کے پاس صحیح تعلیمات ہی نہیں پہنچے ہیں. جو کچھ وہ بیچارے کر رہے ہیں, جو ان کے مولوی لوگ, جو ان کے ملے لوگ بول رہے ہیں, بس اسی کو حق سمجھ رہے ہیں اور وہ لوگ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں. تو علم نہیں رکھتے ہوئے بہت سارے مسلمان بس چلے جا رہے ہیں اپنے مولویوں کی جھوٹی باتوں کو سچ سمجھتے ہوئے. تو ہمیں سب سے پہلے اطاعت کرنا ہے اللہ کی, اس کے رسول کی, پھر پہنچنا ہے ان کے پاس اور سمجھانا ہے صحیح شریعت کی صحیح تعلیمات. جو یہ لوگ بنا لیے شریعتیں اپنے اس زمین پر اپنے ہاتھوں سے, یہ لوگوں کی شریعتیں جھوٹی ہیں, ہمیں سمجھانا ہے. سبحان اللہ. اللہ نے جو نازل کیا شریعت, جو اسلام ہے, بس اسی کی اتباع کرنا ہے جیسے اتباع کیے تھے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کی اتباع کرنے والوں نے. مسلمانوں, اطاعت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی, یہ عنوان ہے نا. ہم اہل حدیث مسلمان, امام کے پیچھے مقتدی سورہ فاتحہ پڑھنا یہ اطاعت ہے؟ جی ہاں, بالکل اطاعت رسول ہے. امام رفع الیدین کرنا ہے, مقتدی بھی رفع الیدین کرنا ہے, رکوع سے پہلے, رکوع سے اٹھنے کے بعد, اور پھر 4 رکعت اور 3 رکعت والی نمازوں میں التحیات, دوسری رکعت کے التحیات کے بعد ہم اٹھیں گے تو ہمیں رفع الیدین کرنا ہے. کر رہے ہیں اہل حدیث مسلمان, الحمدللہ. پھر اطاعت کا مسئلہ کیا ہے؟ ہم جو ہے آمین زور سے کہتے ہیں, کیونکہ آمین بالجہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت ہے. بخاری وغیرہ میں حدیث موجود ہے اور دیگر کتابوں میں بھی حدیث موجود ہے. ٹھیک ہے, اطاعت ہم کر رہے ہیں آمین بالجہر کہتے ہوئے, الحمدللہ. اور اطاعت ہم کر رہے ہیں سبابا. اب تحیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہادت کی انگلی سے حرکت کیا کرتے تھے التحیاتوں سے لے کر سلام پھیرنے سے قبل تک, تو اس کو ہم سبابہ کہتے ہیں. ہم اطاعت کر رہے ہیں الحمدللہ, یعنی ہم اے حدیث مسلمان اطاعت کر رہے ہیں نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, لیکن نمازیں بہت ساری چھوڑ رہے ہیں, بہت ساری جو ہے ادا کر رہے ہیں, ہمیں وہ نہیں کرنا ہے. اطاعت کا معنی یہ ہے نماز نبوی پڑھ رہے ہیں تو جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے دکھائے ہیں صحابہ کو, اور صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو ہم تک پہنچایا احادیث کے ذریعے سے, محدثین وغیرہ الحمدللہ, تو ہم وہ نماز پڑھ رہے ہیں, نماز کی پابندی بھی کرنا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز نہیں چھوڑے, صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نماز نہیں چھوڑے. اطاعت کا معنی یہ. ہم روزے میں اطاعت کیسے کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری تاخیر سے کر رہے ہیں, اور پھر افطار جیسے سورج کی ٹکیا غائب ہو جائے اور آسمان پر لالی باقی رہے, ہمیں روزے کا وقت ہو گیا, ہمیں افطار کرنا ہے, ہم وہ لالی کو بھی غائب ہونا نہیں دیں گے انشاءاللہ, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کتاب جی ہاں صحیح بخاری موجود ہے 1903 کے بعد, آپ حدیث انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں, جیسا سورج غائب ہو رہا ہے ہم افطار کر رہے ہیں, اس معاملے میں ہم اطاعت کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم تراوی پڑھ رہے ہیں 8 اور 3 11, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی پڑھے, ہم وہ اطاعت کر رہے ہیں الحمدللہ. 8 اور 3 11 ہی پڑھ رہے ہیں رمضان میں تراوی, اور غیر رمضان میں تہجد ہو جاتی ہے وہ تراوی, تو ہم 8 اور 3 11 پڑھنے کے جو ہے قائل ہیں, اور اسی پر ہمارا عمل بھی الحمدللہ سنت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی, یہ مان رہے اطاعت ہو گئی. اور بہت سارے اعمال میں ہم اطاعت کر رہے ہیں, اخلاقیات میں اطاعت کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہماری زندگیوں میں کچھ اعمال میں ہم اہل حدیث مسلمان الحمدللہ ہم اطاعت کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ گمان کر کے بس کر رہے ہیں, اور الحمدللہ جی ہاں بہت سارے اعمال میں اطاعت کر رہے ہیں, لیکن اخلاقیات میں نہیں کر رہے. سبحان اللہ, ہمارے اخلاق دیکھیے کیا ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ کیا بھائی, ان کو اہل حدیث ممبر پہ کھڑا ہے تو ان اہل حدیثوں کو جو ہے اخلاق لے رہے ہیں, یہ بولتے ہیں بہت سارے لوگ. معافی چاہتا ہوں, آج دیے خطبہ کے لیے موقع آپ لوگ آئندہ نہیں دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے اہل حدیث مسلمان بھائی لوگ, سب سے پہلے اطاعت اللہ کی اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنی میں سمجھتے ہوئے اطاعت کرنے والے بن جائیں گے نا, انقلاب برپا کر سکتے ہیں ہم زمین پر انشاءاللہ. لیکن ہمارے اندر بہت ساری کمیاں ہیں اخلاق کے معاملے میں. 3559 نمبر والے حدیث جو ہے صحیح بخاری میں, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, ان من خیارکم احسنکم اخلاقا, بے شک تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو. ہمارے اخلاق پر دیکھیے, ہم جو ہے دوغلی پالیسی اختیار کرنے والے ہو گئے. بہت سارے ایسے ہیں الحمدللہ, اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے 6 جون 2015 سے میں ایک مسئلے میں ہوں حیدرآباد میں, ہمارے سکندر آباد کے علاقے میں, اور وہاں پر ایک مسئلے میں آواز اٹھایا ہوا ہوں, اور انشاءاللہ اس مسئلے میں میری موت تک اگر وہ لوگ نہیں سدھریں گے میں ان کے خلاف میں آواز اٹھاتا رہوں گا انشاءاللہ باذن اللہ. میں نے کہا کہ دوغلی پالیسی اختیار نہ کرو, دو چہرے والے نہ بنو. 4873 نمبر والی حدیث ہے سنن ابو داؤد میں, عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے, من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار, جس آدمی کے اس دنیا میں دو چہرے ہوں گے اس کی قیامت کے دن دو زبانیں ہوگی آگ کی, اللہ رب العالمین اس بندے کو آگ کی دو زبانیں دے دیں گے قیامت کے دن. تو دو چہرے والے نہ بنو, کیا مطلب ہے دو چہرے والوں کا؟ 7179 نمبر والی حدیث صحیح بخاری, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, انسانوں میں سب سے برا شخص وہ ہے جس کے دو چہرے ہیں, جو ایک کے پاس جاتا ہے, کسی لوگوں کے پاس جاتا ہے تو ایک چہرے کے ساتھ جاتا ہے, پھر اور دوسروں کے پاس جاتا ہے تو دوسرے چہرے کے ساتھ جاتا ہے, یعنی آپ کے سامنے آ کے آپ کی چاپلوسی کرتے ہوئے آپ کی واہ واہی کر رہے ہیں سبحان اللہ, پھر آپ سے پیچھے ہو کر کسی اور سے ملاقات کر رہے تو وہاں جا کر جو ہے آپ کی برائی کر رہے اور دوسروں کی واہ واہی کر رہے ہیں, سامنے ایک کمٹمنٹ دے رہے پھر جا رہے ہیں اپنے کمٹمنٹ سے, دوغلی پالیسی اختیار کرتے ہوئے وعدہ خلافی کر رہے ہیں, اور وعدہ خلافی کرنا صحیح بخاری حدیث نمبر 34 نمبر والی حدیث پڑھ لیجئے کہ جس کے اندر یہ چار خصلتیں ہوں گے وہ پکا منافق ہے, خالص منافق ہے, جب بات کرے تو جھوٹ بولے, جب امانت اس کے پاس رکھا جائے تو خیانت کرے, جب جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ کرے, اور وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. تو یہ منافق پکا ہے. ایسی منافقت کرنا اللہ رب العالمین کے پاس عذاب کا باعث والے کام ہے. سبحان اللہ, اللہ رب العالمین کے پاس عذاب مل سکتا ہے اگر تم یہاں پر بچ بھی جاؤ کچھ بھی بول کر. لیکن اللہ رب العالمین کے پاس سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 65, الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج زبان سے بہت کچھ جھوٹ بول لو, آج زبان سے بہت کچھ بہتان لگا لو, آج زبان سے گالی دے لو, آج زبان سے اپنی واہواہی کروا لو لوگوں سے جھوٹی کینویزنگ کر کے, اور دوسرے سچے لوگوں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے 100 جھوٹ بول لو. کل زبان پر اللہ مہر لگا دے گا قیامت کے دن, الیوم نختم علی افواہہم, کل زبان پر اللہ جو ہے مہر لگا دے گا اور تمہارے ہاتھ بولنے لگیں گے. وتکلمنا ایدیہم, تمہارے ہاتھ بات کرنے لگ جائیں گے جو تم نے کرتوت کیے. وتشہد ارجلہم, اور تمہارے پیر گواہی دینے لگیں گے کہ تم نے کہاں کہاں پر جا کے کیا کیا سازشیں رچے تھے اپنے پیروں سے, یہ گواہی دیں گے پیر. اللہ سے ڈرو مسلمانوں, کرسیوں کے لیے لڑائی جھگڑے, اچھے کالر والے آدمی پر بہتان لگا رہے ہیں, الزامات لگا کر اس کو ہٹایا جاتا ہے کرسی کے لیے, پیسوں کے لیے. یہ مسلمانوں کے تمام فرقوں میں ہو رہا ہے اور جماعت اہل حدیث میں بھی ہو رہا ہے. سبحان اللہ, معافی چاہوں گا میں. اللہ سے ڈرو مسلمانوں, دوغلی پالیسی نہ اختیار کرو. مسلمان بدنام ہے کفار کے درمیان میں, تمام فرقے والے تمام مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں, کرسیوں کے لیے اور پیسے کے لیے جھوٹ بولے جا رہے ہیں. کافر وکیلوں کے پاس, وہ کافر وکیل جو پیسوں پر بک جاتے ہیں, جس کے پاس پیسہ ہی سب کچھ ہے, جو پیسوں کو دیکھ کر اپنا ایمان بیچ دیتا ہے اور جھوٹے کیسز اور بہت کچھ بنا دیتا ہے. اور پھر تم ایسے وکیلوں کو خرید سکتے ہو جو بکتے ہیں, ایسے ججوں کو خرید سکتے ہو تم جو بکتے ہیں, ایسے پولیس والوں کو خرید سکتے ہو جو بکتے ہیں. بہت سارے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں ججوں میں, وکیلوں میں, پولیسوں میں, لیکن جو بکنے والے ہوتے ہیں ان کو تم آج خرید سکتے ہو پیسے کے بل پر, اور جھوٹے کیسز کر کے اچھے لوگوں کو کورٹ کی اور پولیس اسٹیشن کی سیڑھی چڑھا سکتے ہو. سبحان اللہ, اور ذلیل کرنے کا کام تم کرنا چاہتے ہو, تم ذلیل ہوگے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین تمہیں زمین پر بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں رسوا کن عذاب اللہ دے گا. سبحان اللہ, کیوں؟ کیونکہ وہاں پر جج بھی اللہ ہے اور وکیل بھی اللہ ہے. سبحان اللہ, آج تم یہاں پر بچ لو دوغلی پالیسی اختیار کر کے, لیکن وہاں پر اللہ کے پاس نہیں بچ سکتے. اطاعت کا معنی کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا. اطاعت کا کیا مطلب ہے؟ صرف اور صرف نماز اور روزہ اور زکات اور حج میں اطاعت, دوسری زندگی کے معاملات میں اطاعت نہیں ہے؟ اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. تم اپنے آپ کا کالر وائٹ بتانا چاہتے ہو لوگوں کے سامنے, انشاءاللہ رب العالمین پر ایمان ہے مجھے کہ اللہ رب العالمین تم کو انہی لوگوں میں دلیل کرے گا جس میں تم اپنی جھوٹ کے ذریعے سے عزت بنانا چاہتے ہو, اللہ دلیل کرے گا تم کو انشاءاللہ. ہو رہا ہے یا نہیں, غور کر لو اپنے اطراف و اکناف لوگوں کے درمیان میں, اپنی خود کی زندگیوں میں. جھوٹ, اتنا جھوٹ ہو چکا ہے, مومن جھوٹ نہیں بول سکتا, مومن جھوٹ بول ہی نہیں سکتا, منافق جھوٹ بولتا ہے. اللہ سے ڈرو دو چہرے والوں لوگوں, اللہ سے ڈرو. اپنے آپ میں اپنے آپ کا حساب لے لو, تمہارا حساب لیے جانے سے پہلے اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے. مسلمانوں, اللہ رب العالمین کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی, آخری رسول ہے. اب کوئی شریعت نہیں آنے والی, اب تم شریعتیں نہ بناتے بیٹھو. پیسوں کو دیکھ کر فتوے دینے والے بھی بہت سارے لوگ ہیں, ان کے فتووں کے پاس نہ جاؤ, بات مانو, تقوی کو دیکھو پہلے, فتوے کو نہیں. اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ تم رب کو رب مانے ہیں, اللہ کو رسول مانے ہیں, اور ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے ہر حکم کی فرما برداری کرنا. میں نے کہا الیکشنز اگر ہو رہے ہیں تو ہو لے لو. کہاں پر؟ ہندوستان ہے, یہ ڈیموکریٹک کنٹری ہے, یہاں پر الیکشن ہو رہے ہیں, کرنے والے کر رہے ہیں. مسجدوں میں تو الیکشن نہ ہونے دو, کمیٹیوں کے لڑائی اور جھگڑوں میں. سبحان اللہ, کسی نے فتوا دیا تھا کہ گوشا محل کانسٹیٹیوشن سی میں راجا سنگھ کو روکنے کے لیے مکیش گوڑ کو جو ہے ووٹ ڈالو. کسی نے کہا ٹھیک ہے, تم نے کہا, تم نے سنا کیے بازو رکھو بات. مسجد کے اندر الیکشن کا نظام کیا ہے؟ یہ اتحاد اتحاد اتحاد کی باتیں ممبر سے بہت سارے مقررین اور خطیب جو ہے بیان کر کے جاتے ہیں. الیکشن سے اتحاد ہو رہا ہے, انتشار ہو رہا, غور کرو, قسم اللہ کی انتشار ہو رہا ہے, قسم اللہ کی انتشار ہو رہا ہے الیکشن سے. آرٹیکل 25 آف انڈین کانسٹیٹیوشن, رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن, یو کین پریکٹس اینڈ پروپیگیٹ یور ریلیجن اینی ویئر ان انڈیا, یو ہیو فل رائٹ, فل فریڈم, سبحان اللہ. ٹھیک ہے, مسجد میں تو ہندوستانی قانون والے آ کے تمہارے جو ہے بیٹھ کے الیکشن نہیں کرا رہے نا, وہ تمہارے دین پر تم عمل کرو, بول کے آزادی دی. ہمارے مسجدیں بھی اب پاک نہیں رکھیں گے ہم یہ سب ہپوکریٹیکل سسٹم کے کاموں سے, سبحان اللہ. ہماری زندگیوں کو ہم پاک نہیں کر سکتے, شریعت ہم اپنے اوپر نافذ نہیں کر سکتے, مسجد میں ہم شریعت نافذ نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں انشاءاللہ, کیا کریں گے, اٹھاؤ شریعت. ایک دلیل کوئی نہیں دے سکتا, پورے علماء کو میرا اوپن چیلنج ہے پورے ہندوستان میں, ایک دلیل دیو الیکشن جائز ہے بول کے, کہیں سے بھی قرآن سے حدیث نہیں دے سکتے. اجتہادی مسائل ہے, کسی کا اجتہاد اس کو میں شرعی دلیل نہیں مانوں گا اگر وہ اجتہاد قرآن اور صحیح حدیث کے نصوص سے ٹکرا رہا ہے, سبحان اللہ. میں الحدیث مسلمان ہوں, مسلمانوں دیکھو پڑھو تاریخ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, جس میں مبارک ابھی رکھا ہوا ہے اور وہاں پر کون خلیفہ بنے گا, مسائل شروع ہو گئے تھے اختلافات. تاریخ پڑھو کیسے بنایا گیا ابو بکر رضی اللہ عنہ, کیا الیکشن ہوا تھا؟ نہیں ہوا. وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے انتقال سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ کو انتخاب کر دیا گیا. دیکھو خلفاء راشدین کیسے خلیفہ بنے اور ان کے بعد کے لوگ بھی. اسلامی تاریخ پڑھو. الیکشن کے نظام کو ختم کرنا ہے, یہ میں بات آپ لوگوں کو سبق دے رہا ہوں. ممبئی میں بولا, حیدرآباد کے اندر سکندرآباد میں بولا, اور آج پہلی بار اس مسجد میں بول رہا ہوں, ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے, انشاءاللہ پہنچانا چاہتا ہوں مسلمانوں تک, تمام مسلمانوں تک, ہر فرقے والے مسلمانوں, الیکشن اپنی مسجدوں سے نکال کے باہر پھینکو, شورا بناؤ, متقی اور علماؤں کی کاؤنسل بناؤ ایک, اور وہ لوگ جو ہے طے کر دیں گے انشاءاللہ. تحقیق کرنا ہے انسان کی, یہ انسان کیسا ہے اس کے بارے میں, اس کے علاقے میں اس کی تحقیق کرو, کیسا ہے وہ, سبحان اللہ, وہ نمازی ہے یا نہیں, اس کا کاروبار کیسا ہے, وہ جھوٹ بولنے والا ہے یا نہیں, ایرے غیرے لطف خیرے کو جو ہے کھڑا دے رہے صدارت کے لیے, اور جو صدارت مانگنے آ رہا ہے اس کو تو صدارت دے رہا ہی نہیں. جانتے ہو جو بندہ خود ہی سے صدارت حاصل کرے اللہ کی مدد اس کے پاس گھٹ جاتی ہے. اٹھاؤ صحیح بخاری حدیث 7138 کے بعد پڑھ لو پوری حدیث, سبحان اللہ, کتاب الاحکام ہے یہ. مسلمان اللہ سے ڈرو, جو رعیت میں سے کسی ایک شخص کو صدر بنایا گیا, امیر بنایا گیا, تو اللہ رب العالمین کی مدد اس کے ساتھ رہتی ہے, اور وہ بنائیں گے کون معلوم, ہمارے علماء جو متقی لوگ ہیں الحمدللہ, وہ لوگوں کو چاہیے کہ یہ کام کریں. یہ میسج دینا چاہتا ہوں, تڑپ کے ساتھ, اندر سے تڑپ کے ساتھ بول رہا ہوں, سبحان اللہ, جو دیکھ رہا ہوں حالات بہت پیچیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں, کورٹ میں جا کے کھڑنا پڑ رہا, نان مسلم کے سامنے جا کے کھڑنا پڑ رہا, جھوٹوں کے سامنے, سبحان اللہ, ایسے ایسے لوگوں کے سامنے جس کو شریعت نہیں معلوم, جو کھڑ کے پیشاب کرنے والے ان کے سامنے جا کر کھڑے ہو کر دھریل ہونا پڑ رہا, یہ الیکشن کی لعنت کی وجہ سے ایسے ایسے کام ہو رہے اس کے اندر, حساب نہیں دیے, بلکہ سبحان اللہ کوئی جا کے جھوٹا کیس کر دیتا ہے جاہل. اللہ ہدایت دیتے جاہلوں, قرآن حدیث نہیں معلوم, عہدے رکھے ہوئے تین تین عہدے, دو دو عہدے, ایک ایک عہدہ, قرآن حدیث کا علم نہیں ہے, اطاعت نہیں معلوم اللہ کی, اطاعت نہیں معلوم رسول اللہ کی, کس کو بولتے, بس بنے بیٹھے ہیں عہدے لے کر. بہت سارا ایسا ہو رہا ہے, معافی چاہوں گا آپ لوگوں کو, اور برا لگ رہا ہے, دوبارہ اگر نہیں بلانا ہے خطبے کے لیے, اور دوبارہ اگر کسی کو بھی حیدرآباد میں مجھے نہیں دینا ہے خطبے کا موقع, کہنو اہل حدیثوں کو خوب بول رہے ہیں, بلکہ نہیں اہل حدیثوں نے تمام مسلمانوں کو بول رہا ہوں خصوصیت کے ساتھ, ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں جو انقلاب برپا کر سکتے ہیں انشاءاللہ, ان کو پہلے بول رہا ہوں. اطاعت کا معنی کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم, اپنی اعمال کو برباد نہ کرو. نماز پڑھ رہے, نماز کے بعد پھر میٹنگ, ایک اور گروپ, دوسری میٹنگ, تیسرا گروپ, اور ایک میٹنگ, میٹنگیں چل رہے, وہ اس کی برائی کر رہا, وہ اس کی برائی کر رہا, سلام بند ہو گئے, مسافے بند ہو گئے, کیوں؟ یہ جیت گئی سو پارٹی ہے یا ہار گئی سو پارٹی, کیا چل رہا ہے, کیا ہو کیا رہا ہے مسلمانوں؟ یہی اتحاد ہے. 36 کروڑ کی پوجا کرنے والے ایک ہو کے کر کے دکھائے سبحان اللہ, کیا کرنا تھا ان کو؟ ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے, ہم بٹے ہوئے سبحان اللہ. مسجدیں یہ فتنوں سے پاک نہیں ہیں, ہماری زندگیوں میں ہمارے علماء خود بھی, سبحان اللہ. 129 نمبر والی حدیث صحیح الجامع میں, بیہقی حدیث نمبر 4966, پہلے علماؤں کو کہنا چاہوں گا، معافی چاہتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں، سن لو. نبی معراج میں گئے تھے نا، نبی کو جہنم میں کچھ چیزیں ہو رہی تھی وہ بتایا گیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے ایک شخص کے جبڑے آگ کی قینچی سے ایک فرشتہ چیر رہا تھا. نبی نے سوال کیے تھے جبرائیل سے، یہ کیوں اس کو سزا دی جا رہی ہے؟ جواب دیا تھا فرشتے نے کہ اے میرے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کا وہ ہے جو قرآن پڑھتا تو تھا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا. یہ وہ خطبہ ہیں آپ کی امت کے، خطبہ یعنی خطیب، یہ وہ خطیب تھے جو لوگوں کو تو بولتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے. تو سب سے پہلے ہم خطیبوں کو، مقرروں کو، مدرسوں کو، معلموں کو، طالب علم کو، داعیوں کو چاہیے جتنا علم ہم پہلے حاصل کریں اس پر ہم سب سے پہلے عمل کرنے والے بنیں، اس کے بعد امت تک وہ چیز کو پہنچائے. ہم پہلے اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے والے بنائیں، بعد میں لوگوں تک جو ہے پہنچائے کہ لوگوں نیکیوں کی حفاظت کرو، لوگوں کی چغلی، غیبت، بہتان نہ لگاؤ بول کے. یہ باتیں لوگوں کو بعد میں ملے، پہلے ہم سیدھے ہو جائیں. ہمارے اندر یہ حسد بھرا ہوا ہے، میں ان کو نہیں مانتا ہوں، میں ان کو نہیں مانتا ہوں. سبحان اللہ، کن کو مانتے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے نہیں ڈر رہے، اطاعت صرف اور صرف آمین بالجہر رفو الدین تک نہیں رکھنا ہے. سبحان اللہ، ہر معاملے میں اطاعت کرنا ہے. اگر یہ آن ایئر بھی جا رہا ہے یوٹیوب پر، کوئی مسئلہ نہیں. دیگر دوسرے فرقے والے بھی اگر دیکھے میرا یہ ویڈیو بیان، کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے. ان سب کو بھی سبق ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، بعد میں تم تک بھی پہنچتے ہیں الحمدللہ. ہمارے ممبروں سے اگر ہمارے خطیب اہل حدیث مسلمان لوگ دیوبندیوں کو گن رہے، بریلیوں کو گن رہے ان کے کاموں پر، اور جھوٹ نہیں گن رہے، سچ ہی بول رہے ہیں کہ وہ لوگ ایسا شرک اور بدعت کر رہے ہیں، تو ہمارے سینے چوڑے ہو جاتے ہیں. ارے ہم تو شرک اور بدعت نہیں کر رہے الحمدللہ، بس کیا بولے تو شرک اور بدعت نہیں کر رہے، باقی سب کر رہے ہیں. بیویوں پر ظلم کر رہے، بہنوں پر ظلم کر رہے، بھائیوں پر ظلم کر رہے، میراث نہیں بانٹ رہے، انہیریٹنس جو ہے کبیرہ گناہ ہے نہیں دینا، سبحان اللہ، بہت کچھ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، مسجدوں کا پیسہ جو ہے، مدرسوں کا پیسہ کھا جا رہے ہیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. ہر مسلمان فرقے والے کر رہے ہیں، جماعت والے بھی ہمارے کر رہے ہیں. سبحان اللہ، اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے. اللہ کی جہنم بڑی ہولناک ہے مسلمان. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اطاعت اللہ کی، اطاعت رسول اللہ کی جو کرنا ہے اس کا صحیح معنی اللہ ہمیں سمجھا دے، اور اس صحیح اطاعت اور اتباع کرنے والا ہمیں اللہ بنا دے. آمین. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم من ارادنا واراد بالمسلمين سوءا فاشغله بنفسه. اللهم من ارادنا واراد بالمسلمين سوءا فاشغله بنفسه. اللهم من ارادنا واراد بالمسلمين سوءا فاشغله بنفسه. اللهم اهلك الظالمين بظلمهم. اللهم اهلك الظالمين بظلمهم. اللهم أهلك الظالمين بظلمهم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في الشام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في باكستان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند. اللهم أصلح أحوال المسلمين في بورما. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اللهم يا رحمن اللهم ارحمنا. اللهم يا رحيم اللهم ارحمنا. اللهم يا كريم اللهم اكرمنا. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. يا الله يا وهاب، اللهم البسنا لباس التقوى، والزمنا كلمة التقوى، وامتنا حين ترضى. يا الله يا هادي، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. يا الله، ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا يا غفار اللهم اغفر لنا، ربنا يا عفو كريم اللهم اعف عنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم.